Hem volgut visitar avui aquest centre de recuperació de fauna, que efectivament es troba en un procés de transformació, de modernització molt important. És un centre que com veureu en la nota explicat, va començar als anys 80, que sempre ha estat ubicat en una situació una mica precària des del punt de vista de la ubicació física. Era una zona inundable, que tenia molts problemes. Malgrat això, ha fet una feina excel·lent durant molts anys. I encara l'any que queda enrere, aquest any que estem tancant, el 2015, doncs haurà tractat més de 1.000 animals. Ara hem tingut ocasió de veure com encara fins i tot doncs estava atenent algun rèptil i diversos ocells, etc. Per aquestes raons, des de fa molt de temps, doncs, fa molts mesos, doncs, amb el territori al davant, amb el parc, també amb els municipis, amb l'associació de càmpings, amb la IAEDEN, que ha jugat des de sempre un paper, no motor, sinó jo diria vertebrador, dels treballs que es fan aquí, doncs es va posar sobre la taula la urgència de fer un canvi d'ubicació. Aquest canvi d'ubicació ja és una realitat, ara tindrem ocasions de visitar-lo i en tot cas confirmar que el govern de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, ja té previst, doncs, entre aquest any i l'any vinent, doncs, rematar el finançament d'una actuació que ronda els 180.000 euros. No és que sigui una quantitat molt gran, però com he sabut en aquest país durant molts anys aquestes qüestions han tingut l'interès i l'ocupació que tenien, doncs ara els hem d'afrontar en les pitjors circumstàncies. Malgrat tot ho farem. Jo vull aprofitar doncs, aquest petit contacte amb els mitjans de comunicació per agrair moltíssim a l'Associació de Càmpings. Crec que sintonitzen perfectament amb els valors dels nostres temps moderns i s'adonen que la natura, la seva protecció, doncs, de fet, és un actiu pel territori. És un actiu social, és un actiu per l'activitat econòmica, per l'activitat turística, i que tinguem ciutadans d'arreu del món, com ens passa aquí, que volen passar les seves vacances amb nosaltres, entre nosaltres, i que hi hagi la sensibilitat per aprofitar aquests recursos també per millorar l'entorn natural, doncs això no ens, només pot ser reconegut pel govern i felicitat. També a la IAEDEN, insisteixo, una entitat que ha combinat des de sempre un marcat compromís ambiental des del punt de vista polític, amb el sentit més noble de l'expressió política, amb també una capacitat de gestió i de tirar endavant projectes molt i molt gran. Jo ho vull reconèixer molt sincerament, i la manera de reconèixer-ho bé és correspondre doncs, amb pressupost i fent que tot això doncs, es vagi remuntant. Tenim 5 centres a Catalunya d'aquestes característiques amb una situació que francament necessita millorar en general. Aquest segurament no és el pitjor, imagineu-vos. Per tant, el que és segur és que el govern de Catalunya aprofitarem els mesos que tenim per davant per intentar endreçar al màxim aquesta qüestió i deixar-la ben orientada. Poca cosa més, si hi ha alguna pregunta. Al marge del que és l'estructura, com queda l'activitat de 2016 amb pressupost prorrogat, això és una dificultat afegida, perquè en circumstàncies normals no hauria de costar tant resoldre aquest problema. En aquestes circumstàncies, per una qüestió de tècnica pressupostària, doncs ens costarà una mica més, però ho farem. Per tant, jo vinc a assegurar que això es culminarà, i que ho culminarem abans de la primavera vinent. Això quant a la infraestructura. Quant al personal, és evident doncs, que arribem en un moment molt extrem, que segurament no s'havia d'haver arribat mai. Jo, per la banda que ens correspon, encara que fa poques setmanes que tenim la competència, només em puc disculpar, i l'objectiu que estem treballant amb la directora general és que aquesta situació s'ha de remuntar. Hi ha una precarietat ara dels professionals que treballen aquí, inadmissible, impròpia d'un país avançat i modern, i per tant segur que posarem solucions abans que ens enviïn cap a casa en les properes setmanes en el marc de la renovació que s'està fent. Per tant, compromís amb la regeneració des del punt de vista dels recursos humans, que ara a efectes pràctics gairebé treballen més per compromís i per voluntariat personal que no perquè hi hagi les garanties des del punt de vista contractual que hi ha d'haver-hi. Això no pot ser, insisteixo, és inadmissible, i treballarem perquè en les properes setmanes doncs, això es pugui resoldre. Però hi ha definida alguna cosa que mantingui la persona i mitja qui treballa o dues? Sí, o a curt termini com a mínim hem de poder tornar en aquesta estabilitat de les tres persones, els tres professionals que hi havien, que són tres professionals que en aquests moments em sembla que en prou feines en tenim un i mig amb tota la solvència i totes les garanties que hi ha d'haver-hi, i doncs la resta de les funcions es fan més per voluntariat i per compromís personal que no perquè efectivament doncs, ho puguem estar finançant. No pot ser. Tothom s'adona que això no és correcte. Has parlat dels càmpings, que és